भगवान की पूजा करने से हमारे बिजनेस और अच्छा चलेगा, तो इसलिए भगवान की सेवा करना चाहिए। तो अगर 2-3 मिनट में रोज हम भगवान की सेवा करेंगे और कुछ अगरबत्ती भगवान को लगेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा और शायद कुछ लाभ होगा, तो हम करेंगे। और अगरबत्ती लगाने से तो अच्छा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते हैं तो उस प्रकार भक्ति करने से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे कि मैं पूजा करता हूँ जैसे बिजनेस का फायदा होगा, परिवार का फायदा होगा। उस प्रकार भक्ति तो वास्तव में वो भक्ति नहीं है। भक्ति का क्या मतलब है, असली भक्ति क्या है? अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान का मार्ग नावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम उत्तम भक्ति। मतलब सर्वोपरि भक्ति, असली भक्ति किस प्रकार, जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। कैसे भगवान संतुष्ट होंगे? जब हम अन्य अभिलाष शून्य रूप में भक्ति करेंगे। अन्य अभिलाष शून्य का क्या मतलब है? उस प्रकार भक्ति जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं रखती है। देखते हैं सब लोग मस्जिद जाते हैं, कीर्तन जाते हैं, सब लोग नहीं जाते, ज्यादा लोग नहीं जाते, कम लोग जाते, लेकिन जो जाते हैं तो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जाते हैं। हे भगवान आप महान है, मुझे पैसा दो। अगर आप भगवान है तो आप सर्वशक्तिमान है, तो अवश्य ही है आपकी शक्ति है मुझे पैसे देने के लिए। तो अगर आप दे सकते हैं तो दे दो, मैं आपका भक्त हूँ, तो इसलिए मैं भक्त हूँ, मेरा कर्तव्य है आपको कुछ अगरबत्ती देना और आपका कर्तव्य मेरे को पैसे देना। वो भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब जिसमें किंचित भी अपनी इच्छा नहीं रखते, जिसमें ऐसे इच्छा है कैसे मेरी सेवा से भगवान संतुष्ट होंगे, तो उस प्रकार भक्ति सर्व शास्त्र में प्रशंसित है। जैसे कि पंच पांडवों की भक्ति, प्रहलाद महाराज की भक्ति, बाली महाराज की भक्ति। बाली महाराज कैसे प्रसिद्ध हो गए, तो इतिहास में बहुत असंख्य राजा थे और सभी राजाओं में बाली महाराज एक थे, और इतिहास में बहुत राजा आ गए है चले गए, और इस प्रकार देश के नेता जैसे कि आजकल जॉन मेजर इस देश का राजा है, और कुछ समय के बाद उसका समय समाप्त हो जाएगा और नया प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो इस प्रकार बहुत प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उपमंत्री, राजा, सम्राट आते ही जाते हैं काल का प्रभाव से, काल चक्र का प्रभाव से। तो कैसे आज काल बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब महाराजों के नाम अभी तक प्रसिद्ध है। कैसे? क्योंकि वे सब भगवान के भक्त थे, बहुत राजा थे जो विश्व विजय किए थे, लेकिन अभी उनका नाम भी किसी का याद नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त थे उनके नाम अभी तक प्रसिद्ध है, क्योंकि भक्ति के द्वारा, उनके चरित्रों के द्वारा अभी तक प्रसिद्ध है। तो इसलिए समझ पाते हैं कि भक्ति करना सर्वोपरि है। इस श्लोक के पहले वंदना नमन भक्त, इसके पहले भगवान कहते सर्व गो यात्म भूय शिणु में परम वचन कि अभी एक्चुअली ये श्लोक भगवद गीता के अंत में है, और इसके पहले कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, देव देवियों की पूजा, बहुत विषय के बारे में भगवान कहा दिए थे, और अंत में भगवान कहते हैं सर्व गुह्यतम भूय, शुरू में परम वचन, मतलब भगवान कहते हैं कि इसके पहले बहुत सारे प्रकार विषय के बारे में मैंने कहा, अभी सर्व गुह्यतम भूय जो सबसे गोपनीय ज्ञान है, शुरू में परम वचन जो मेरी सबसे उत्तम बात है अभी मैं कहूंगा, और वो बात क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिषी सत्यं थे प्रतिचाले प्रयोसी में रश्मिफिया ही सिटिंग देयर रश्मिफिया स्माइलिंग सर्वधमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शिष्य। तो दो श्लोक में समस्त वैदिक शास्त्र की का सार है, वो क्या है, मन मना सदैव मेरे को चिंतन करो, भव मद भक्त मेरे भक्त हो, मद्याजी मेरी पूजा करो, मेरे को और नाम नमस्कारो मेरे को दंडवत करो, सर्वधामन परित्यज और सब कुछ त्याग करके सिर्फ मेरे चरण पर शरण लो। तो ये वैदिक शास्त्र का सार मार्ग है और सभी प्रकार दूसरे काम के ऊपर है। राजा होने से भक्त अच्छा है, महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर सभी प्रसिद्ध है, किसलिए नहीं है, क्योंकि सब महान सम्राट थे, क्योंकि महाभक्त थे इसलिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मानव समाज में भक्त भक्तों की स्थिति सर्वोपरि है। देखते हैं बहुत बड़े व्यापारी है आज का, कौन हिंदुजा है, टाटा फैमिली है, बिरला फैमिली है, और इंग्लैंड में ऐसे लॉर्ड है जो बड़े लोग है, तो बिजनेस वाले है और कौन प्रसिद्ध है, तो पॉलिटिशियंस फुटबॉल जो फुटबॉल करने खेले वाले हैं, और फिल्म स्टार्स, वो सब कुछ मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ और क्या चल रहा है इंग्लैंड में तो ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार सिनेमा स्टार फुटबॉल स्टार पॉलिटिशियन सब प्रसिद्ध है, लेकिन जो आज बड़ा है तो कल वापस कीट हो जाएगा, लिटरली, मतलब जो आज रॉक स्टार है पॉलिटिशियन है तो कल जन्मांतर के बाद नया देह लेने पकड़ाने के बाद कुत्ता होगा बिल्ली होगा, ऐसा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे तो उसके बाद एक कुत्ता हो गया है, तो ऐसे संभव है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स करते है क्या करते है, जो जैसे एक कुत्ता ऐसा हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसा जोग्रह करते, तो जैसे एक कुत्ते जोग्रह करते है लड़ाई करते है, तो इसलिए किस प्रकार शरीर मिलते है, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, कीट का शरीर, कृमि का शरीर, तो इसलिए कोई भी पोजीशन जो है इस भौतिक जगत में सभी अस्थाई है, क्षणिक है, और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर होने से क्या फायदे होते हैं, कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए भक्तों की स्थिति सबसे बड़ी है, क्योंकि वास्तव में भक्त होना हमारा असली कर्तव्य है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, सब भगवान की दास है, सब भगवान की दास है, लेकिन भगवान की सेवा को भूल करके हम इस प्रपंचिक माया जगत में आते हैं, और माया का प्रभाव से प्रभावित होकर हम सोचते हैं कि मैं ईश्वरी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं इंग्लिश हूँ, मैं नर हूं, मैं नारी हूं, ये औरत मेरी वाइफ है, ये लड़का मेरा बेटा है। तो इस प्रकार माया का प्रभाव से प्रभावित होकर हम इस शरीर के साथ आत्म परिचय करते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, वो भी एक अनित्य उपाधि है। मैं गुजराती हूं, मैं इंग्लिश हूं, ऐसा समझना चलते है, लेकिन वास्तव में आप गुजराती नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं हूं। वो शरीर उसका उपाधि है गुजराती या इंग्लिश या चाइनीज, लेकिन शरीर कितने दिन वो ये शरीर रहेगा, कितने दिन कोई नहीं बोल सकता। संभावना है कि आज भी आप मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, कोई निश्चय नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, तो कोई निश्चय नहीं है कि आप वापस गुजराती होंगे, और कोई निश्चय नहीं है आप इंग्लिश हो सकते या कुत्ते हो सकते या देव हो सकते, कोई निश्चय नहीं है। लेकिन यही निश्चय है कि जो भी शरीर आप धारण करेंगे उसमें भी, जैसे इस शरीर में वैसे भी उस शरीर में भी आप जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि बहुत प्रकार ही दुख मिलेंगे, यही निश्चय है। आप प्राइम मिनिस्टर हो सकेंगे या कुत्ते हो सकेंगे या इंद्र हो सकेंगे, कोई भी स्थिति में भी जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि दुख मिलते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कैसे इस प्रकार दुख मिलते हैं, क्योंकि हम देह शरीर के साथ आत्म परिचय करते हैं। यही सभी प्रकार दुख का कारण है। दिखते हैं लोग मंदिर जाते किस लिए, भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान मेरे सब समस्याओं समाधान करेंगे। लेकिन सभी समस्याओं का मूल क्या है, इस प्रकार समझना, मैं इस शरीर हूं। जब तक हम भौतिक शरीर में धारण करेंगे तब तक जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि दुख मिलेंगे। जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि दुख है और अधिभौतिक आध्यात्मिक अधिदैविक दुख है, शायद आप जानते सब जानते सब, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, स्वामी अच्छी बात बोलते हैं, ऐसे सब करते। लेकिन ऐसे समझना चाहिए, सोचना चाहिए, जरा सब सोचिए क्या स्थिति है। हम सब हाँ हाँ हाँ हाँ, ओ ईश्वर जीवन दुखमय है, हम ऐसे कहते हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं है। हम जानते हैं कहते हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हाँ इस जीवन दुखमय है, फिर भी सुख भी है, टीवी देखना भी है, सिनेमा जाना भी है, वो भी अच्छा है, कुछ दुख है वो स्वाभाविक है, तो ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा समझना चाहिए कि इस जीवन में, सभी जीवन में भाई एक जगत में कुछ भी सुख नहीं है, और अगर इतना सा सुख है तो वो सुख बहुत ही दुख के साथ मिश्रित है। तो इसलिए समझना चाहिए कि जब तक हम शरीर के साथ आत्म परिचय करते हैं तब तक इस प्रकार जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक दुख मिलेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना। कैसे संभव है, गीता में भगवान कहते स्पष्ट करते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैशसी सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रयोसी में। अगर तू सिर्फ ये चार काम करेंगे, क्या? मन्मना, सदैव मेरे को चिंतन करो, मन्मना भव मद भक्तो, अपने आप को भक्त बनो। किसके भक्त? भगवान श्री कृष्ण के भक्त, सब भक्त है। मैं मेरा खुद का भक्त हूँ, मैं मेरी वाइफ की भक्त के भक्त हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरण पर सदैव ध्यान करने चाहिए। मन मना नद्याजी, केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने चाहिए, वो सब देव देवी पूजा अनुमोदित नहीं है। भगवान कहते हैं नद्याजी मेरे को पूजा करो। और गीता में दूसरे जगह में भगवान कहते हैं कि अंतवत्सु फलम तेषां तद् भवति अल्पमेधसाम, जो दूसरा देव देवी पूजा करते है अंतवत्सु फलम तेषां तद् भवति अल्पमेधसाम, मतलब कम, मतलब मूर्ख है, सभी मूर्ख है। क्यों? क्योंकि अंतवत्सु फल, वो सब देवी देव देवी पूजा करने से क्या क्या फायदे होते है, कुछ फल मिलते है। खांग शांतां कार्मणां सिद्धिं यजन्त इव देवता, लोग देव देवी पूजा करते है किसलिए? क्योंकि बहुत आसानी से तुरंत फल मिलते है। किस प्रकार फल? धनम देही, यशम देही, रूपवती भार्य देही, सब प्रपंचिक मायिक भौतिक फल मिलते है। लेकिन वो सब क्षणिक है, अस्थाई है। आप अगर देव देवी पूजा करने से कुछ पैसे मिलेंगे, आप सोचेंगे अच्छा है, लेकिन वो पैसा नहीं रहेगा। आप स्विस बैंक में रख सकते हैं, बार्कलीज बैंक या किसी जगह में भी रख सकते हैं, लेकिन मृत्यु का समय आप आपके पैसा नहीं ले जा सकते, वो बैंक में रहेगा। और आपके कुटुम्ब वो पैसा के लिए ही जोग्र करेंगे, लेकिन आप दूसरे जगह जाएंगे तो आप पैसा साथ में नहीं ला जा सकते। तो इसलिए समझना चाहिए कि देव देवी पूजा करने से वो सब फल जो मिलते हैं वो सब अस्थाई है। इसलिए किस प्रकार पूजा करना चाहिए जिससे स्थाई लाभ, स्थाई फायदा, स्थाई कल्याण मिलेगा। और वो स्थाई फायदा क्या है? परमार्थिक, आध्यात्मिक, जो आत्मा के बारे में है। आध्यात्मिक उन्नति करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं नद्याजी मेरे को पूजा करो। और सभी प्रकार दूसरा देव देवी पूजा करने से वो फल जो मिलते हैं वो सब स्थायी है। इसलिए वर्जन करना चाहिए, खाली भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। नद्याजी नाम नमस्कारो, और भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। खाली जोर हाथ से प्रणाम करना काफी नहीं है। भगवान कहते हैं नाम नमस्कार, मतलब पूर्ण दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सिर नीचे रखना चाहिए, ऐसा वो काफी नहीं है। पूरा दंडवत, दंडवत का मतलब क्या है? दंडवत जैसे एक दंड एकदम नीचे, ऐसा नम्रता दिखाना चाहिए, वो ही दंडवत है। और उस प्रकार खाली ये चार काम करने से मन मना नव मद भक्त नद्याजी माम नमस्कार, सदैव भगवान का चिंतन करना, मन मना भक्ति कर भव मद भक्त, अपने आप को भक्त बनाना। नद्याजी भगवान, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और माम नमस्कार, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना। खाली यही चार काम करने से क्या होगा? ये भयानक घर जन्म मृत्यु चक्र से आप मुक्त हो सकते हैं। आप मुक्त हो सकते, आप मुक्त होंगे। भगवान का, भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो अर्जुन के अनुसार इस प्रकार मन मना मत भक्त हो मजी मांग नमस्कृ, जो इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं भगवान की भक्ति करने से, तो निश्चय है क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है जो इस प्रकार भक्ति करते हैं, जो वो मृत्यु का समय इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएंगे, भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे और वहां पर सचित आनंदमय दिव्य शरीर मिलके सदैव चिरकाल के लिए भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो यही भगवान की प्रतिज्ञा है। लेकिन क्योंकि हम मूर्ख है, हम नहीं चाहते, हम चाहते है कि मैं मंदिर आऊंगा भगवान से कुछ आशीर्वाद मिलेगा, वो काफी है। किस प्रकार आशीर्वाद? जैसे कि मैं संसार सुख मिल सकते। लेकिन ऐसे समझना चाहिए, भगवान अर्जुन को कहते हैं बक्ष्यामी हित काम्य, किस लिए भगवान अर्जुन को ऐसी बात कह दिया था? जैसे कि अर्जुन का कल्याण हो सकता था, नहीं है कि श्री कृष्ण अर्जुन को बोले मन मना भव मद भक्त सर्वधमन परित्यज्य, जैसे कि कृष्ण अर्जुन से कुछ बेनिफिट मिल सकता था, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, आत्मा राम है, श्री कृष्ण का कोई जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण सृष्टि करता है और नियंत्रण है, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ नियंत्रण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से या किसी कोई भी से कुछ नहीं चाहते है, भगवान सबको सब कुछ देते हैं। तो भगवान तो कुछ नहीं चाहते है हमारे से, फिर भी भगवान हमारी भक्ति चाहते हैं, जैसे कि हमारे कल्याण होगा अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवान लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, वैकुंठ जगत में गलोक धाम में सहस्र सहस्र मतलब असंख्य लक्ष्मी भगवान की सेवा करते हैं, और हम भगवान की, हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? हम लक्ष्मी के समान भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो हम क्या भगवान को अर्पण करेंगे? भगवान सब कुछ हमको देते हैं, तो हम क्या भगवान को दे सकते? हम दे सकते हूँ, लेकिन भगवान का कोई जरूर नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहारित हम अश्नानी प्रयत्मना। भगवान कहते हैं कि अगर तुम पत्र मतलब फूल फल जल पत्र ऐसी चीजों अगर भगवान को भक्ति सहित अर्पण करेंगे, भगवान ग्रहण करेंगे, तो वास्तव में सब फूल फल जल सब कुछ जो है सब कुछ भगवान की सृष्टि है, तो अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान का क्या लाभ होगा? भगवान का कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि गंगा पूजन में क्या करना है, वो गंगा जाओ गंगा को देना है, तो गंगा का कोई लाभ नहीं है। अगर इतना सा जाओ गंगा से लेना है, गंगा का कोई नुकसान नहीं है, और अगर वो जाओ वापस गंगा को देना है, हाँ गंगा का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ऐसी विधि है गंगा जल गंगा पूजा में, गंगा जल गंगा को देना है, तो किस लिए? जैसे कि ऐसा भावना है कि मैं गंगा को कुछ देता हूँ भक्ति से के साथ, तो वो भगवान चाहते हैं हमारी भक्ति, वो भावना वो भगवान चाहते हैं। और भक्ति भक्ति भावना के बिना हम कुछ भी भगवान को नहीं दे सकते। क्योंकि सब कुछ तो भगवान के है। और वो भक्ति भी अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे, वास्तव में भगवान का कोई जरूर नहीं, क्योंकि वो लक्ष्मी हस्त संभ्रम से भी मानो वो सब लक्ष्मी पूर्ण भक्ति से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे कल्याण होगा, भगवान हमको कहते हैं तुम भक्ति करो, तुम भक्ति करो, तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान का कोई लाभ या नुकसान का बात नहीं है। लेकिन ऐसा जैसे कि हमारे कल्याण होगा, हमारे के लिए भक्ति करना का आवश्यकता है। और किस प्रकार भक्ति, भक्ति उपहारित हम किस प्रकार भक्ति, इस प्रकार भक्ति अन्य अभिलाषिता शून्य। ऐसा नहीं है कि जैसे एक बिजनेस, मैं भगवान को 10 pounds देता हूँ और इससे चाहता हूँ कि भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरे बिजनेस में 10,000 pounds लाभ होगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा किस प्रकार दान देना चाहिए, किस प्रकार भक्ति करना चाहिए, किस प्रकार जप तप करना चाहिए, जिससे कोई आपनी इच्छा नहीं रहे। हे भगवान, आप सर्वोपरि है, आप भगवान है, आप परम पिता है, जो सामान्य चीजों मेरे पास है वो सब आपकी सेवा में मैं अर्पण करता हूँ। मानस देह गे हो जो कि चुमोर आप ही तु पदे नंद किशो। भक्तिराव ठाकुर हमारे एक गौड़ीय वैष्णव आचार्य इस प्रकार सरल बंगाली भाषा में कहते थे, मानस देहो गेहो जो खींचू मो आप ही तु पदे नंद किशो। मान मतलब मन, तन, गेहो गृह सब कुछ जो मोर जो मेरा है, वास्तव में कुछ हमारे नहीं है। जो सब कुछ जो है इस शरीर, घड़ी, लोटा, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, सब कुछ जो हमारे है वास्तव में हमारे नहीं है, सब कुछ भगवान की उपहार है। तो इस प्रकार सोच के सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसे कि गंगा को गंगा जल देना है, तो इस प्रकार सब कुछ जो हमारे है, मेरा पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा मकान है, सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कि आप अगर गृहस्थ है, आप सब गृहस्थ है, तो कैसे आदर्श धार्मिक भक्तिमय गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार तो ऐसे समझना कि इस गृह इस परिवार का मालिक भगवान है, भगवान श्री कृष्ण इस परिवार का मालिक है, इसलिए वो सब पैसा जो आते हैं तो भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। मैं परिवार पालन करता हूँ किस लिए, जैसे कि सब कुटुम्ब भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो इस प्रकार और सब कुछ जो खाते हैं रोज, आप सब रोटली पकौड़ी पापड़ आप खाते हैं, तो खाने के पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए और रसोई करने का समय ऐसे समझना चाहिए कि हम वो सब चीजों रसोई करते हो जैसे कि भगवान संतुष्ट होंगे। पहले सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए और उसके बाद कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में भी भक्त होना बहुत ही आसान है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। तो टेलीविजन देखना छोड़ के भगवान की पूजा करो, हरे कृष्ण कीर्तन करो, रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत से भगवान की लीला करो, और इस प्रकार आप गृहस्थ जीवन में भी परम भक्ति उत्तम भक्ति अभ्यास कर सकेंगे। नहीं है कि भगवान के भक्त परम भक्त होने के लिए सन्यासी होने का जरूरत है, नहीं, भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को इस भगवद गीता ज्ञान कहा गया है, और अर्जुन क्षत्रिय थे, गृहस्थ थे, ब्राह्मण नहीं थे, सन्यासी नहीं थे, लेकिन परम भक्त थे। इसलिए अर्जुन बहुत आसानी से भगवद गीता का क्या सार है बहुत थोड़ा समय में सब कुछ समझ लिया था। भगवद गीता का कहना तो करीब एक घंटा लगा था, और देखते हैं बहुत तथाकथित पंडित है, ज्ञानी है, जो पूरा जीवन में भगवद गीता चर्चा करते हैं, फिर भी उसका क्या मतलब वो नहीं समझते। लेकिन अर्जुन एक घंटे में सब कुछ समझ लिए थे, और इसलिए कहते हैं करिष्ये वचनं तव, अभी मैं तैयार हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण को बोले, अभी मैं तैयार हूँ आपकी आज्ञा पालन करना। वो भगवद गीता का सार है कि भगवान तो भगवान है, भगवान महान है, भगवान सर्वोपरि है, मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए भगवान जो कहते हैं, जो आदेश देते हैं, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। वो भगवद गीता का सार है। श्री कृष्ण मालिक है, प्रभु है, भगवान है, और हम भगवान के दास है, इसलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो वो भगवद गीता का सार है। अर्जुन एक घंटे में सब कुछ समझ लिए थे, क्योंकि अर्जुन तो एक आजन्म स्वाभाविक परम भक्त थे। तो इसलिए समझना सकते हैं कि सन्यासी होने का कोई जरूरत नहीं है, सन्यासी होना चाहिए। आप गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक भावना विरक्त होना चाहिए कि सब कुछ जो है, सब कुछ जो मेरा है, कुछ भी नहीं मेरा है, सब कुछ भगवान के। इसलिए भगवान की कृपा से सब कुछ जो मेरे हाथ में है, सब पैसा, मकान, परिवार, सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार समझने से सभी लोग सभी स्थितियों में भगवान की उत्तम भक्ति अभ्यास कर सकते हैं। स्वकारणार्थम अभ्यास सिद्धि विनिधि मानव, जिसमें भगवान कहते हैं स्वकर्मणा आपन कर्म करने में तम अभ्यास, भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से सिद्धि विनिधि मानव सब लोग परम सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे समझना चाहिए कि भगवान खाली एक प्रतिमा नहीं है जिससे हम आशीर्वाद मिलते हैं। भगवान सर्वोपरि प्रभु है, भगवान परम पिता है, और उनकी अन्याभिलाष शून्य उत्तम भक्ति करना इस मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है। यही भगवद गीता का सार है, और ऐसे समझना चाहिए अगर हम इस प्रकार जीवन व्यतीत करेंगे, हम इस जीवन में भी बहुत सुखी रहेंगे, और मृत्यु का समय, इस देह का त्याग करने समय, हम वापस एक दूसरा भौतिक शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, हम भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे, और वहां पर चिरकाल के लिए हम भगवान की आनंदमय दिव्य सेवा कर सकेंगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी सत्यम थे प्रतिजाने प्रियोसिनी। भगवान कहते हैं सदैव मेरे को चिंतन करो, मेरे भक्त हाओ, मेरी पूजा करो, और मेरे सामने दंडवत प्रणाम करो, नमस्कार करो। इस प्रकार जीवन व्यतीत करके आप शुद्ध भक्त हो सकेंगे, और एकदम शुद्ध भक्त होने से आप इस वर मिलेंगे कि जीवन का अंतिम समय मेरे को चिंतन करके आप मेरे धाम में प्रवेश करेंगे, और वहां पर जाके वापस आना नहीं होगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। और जो भक्त है भगवान की बात को विश्वास करते हैं और भगवान की बात के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हरे कृष्ण। कई प्रश्न है। हरे कृष्ण। आप सब जप करते हैं रोज? जो रोज कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, कृपया हाथ उठा। तो आप नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं, तो यही अनुरोध है, कीजिए हरे कृष्ण नाम जाप कीजिए। उसमें क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, भगवान की कृपा मिलेंगे। आप कर सकते हैं? जी हाँ कि ना? कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। कितने समय लगते हैं हरे कृष्ण नाम जाप करने? हाँ, 7 से 8 मिनट। तो ज्यादा समय नहीं लगते है, लेकिन ज्यादा कल्याण होते है। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? आप विश्वास करते हैं कि भगवान का नाम लेने से परम मंगल होगा? जो विश्वास नहीं करते हैं हाथ उठाओ। आप सब विश्वास करते हैं? तो आप नहीं करेंगे क्यों? अगर आप विश्वास करते हैं तो करने चाहिए। भगवान का नाम लेने से परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। तो अगर आपके पास समय है टीवी देखने के लिए, अवश्य ये समय है भगवान का नाम लेने के लिए। टीवी देखने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, वो इडियट बॉक्स कहलाते हैं। देखने से आप इडियट हो जाएंगे। हरे कृष्ण जाप कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।